Azken asteetan, Gipuzkoako gurutze gorriak migrante kopuroaren emendio haundi baten berri eman du, gainezka dabiltza eta Donostia Pasaia Irun ardatza Frantzia eta Belgikara doazten mugako migranten bidea bada ere, gauak kalean ematen bituzten nerabe anitz ere badirela ohartarazi du. Gipuzkoako agintariek migranteak laguntzeko konpromisoa hartu dute, baien artean, Jose Antonio Santano Irungo auzapez sozialista, publikoki adirazi baitzuen bi aste birela, Irun migrante hoientzako harrera hiri gisa eskaintzen zuela. Baina herriko etxeak jarri bituen baliabideak jakin nahian bilkura galdegin dute etorkinen harrera kudeatzen duten Irungo zazpi gizarte eragilek eta harriturik jakin izan dute Irungo herriko etxeak oheak eta jantoki soziala eskaintzeko baliabideak bituen arren dirua baino ez duela eskaini gurutze gorriak 27 ohe eta Donostian eskaini bitzan. Ongi etorri errefuxiatuak plataformako kideak haserrea hartu dira. Hemen Irunen horma burokratikoak ditugu. Baliabideak baditu. Irunek Martindo Zenea aterpetxea. Hotz puntoa eta jangela soziala. Ta ere bai dirua. Baina ez du ezer egin nahi. Hori da lotzagarria da. Hau bete hortz geratu bira gainera gizarte gaietarako hautetxiak aitortu dienean Irungo herriko etxea pres dela dituen instalazioetan siriar errefuxiatuei harrera egiteko, baina ez gainontzeko etorkinei. Zentzu hontan EH Bilduko udaltaldeak migranteen afera propaganda egiteko baliatu izana leporatu dio Irungo auzapezari. Jokin Melida. Bai, bueno, ituta ode alkateak horrelako iragarkiak egiten ikustea, baina bueno, hemen argi eta garbi ikusten da benetako beharra iristen denean, egoerak hala eskatzen duenean, alkate honek bizkarra ematen diela behar gehien dutenei. Instalazioa baude, oso egoera onean daude, bakarrik beharko genuke giltza bat horiek irekitzeko, baina hemen beti bezala borondate politikoa zari gara, eta borondate politikoa berriz ere hemen garbi geratu da. Osea, egiten dugu politika bat kanpora begira, domina jartzeari begira, baina benetan hemen egunero trantsitoan dauden pertsona horiek ikusten ditugunean Irungo kaleetan, orduan alkateak bizkarra ematen die. Ezin zaie lagundu, ez diete lagundu nahi. Historiala da.